When God created the coffee break, czyli kiedy Bóg stworzył przerwę na kawę, to jest tytuł tego utworu, który to utwór otwiera nasze spotkanie w tej koncertowej części audycji Mało Obiektywnie. To zawsze ta ostatnia godzina z piątku na sobotę w Trójce, kiedy się spotykamy. A dziś sięgam po płytę nagraną w 2005 roku, dokładnie 20 maja. Barbican Center w Londynie. To jeden z koncertów Esbjörn Svensson Trio. Płyta podwójna, płyta kompaktowa ukazała się mniej więcej rok temu, w maju 2018 roku. Esbjörn Svensson na fortepianie, Dan Berglund na kontrabasie i Magnus Uström na perkusji. Którego to Magnusa na tej płycie mam także autograf z pamiętnego spotkania z festiwalu Enter Enea sprzed roku właśnie. Sięgam po tę płytę dzisiaj z takiego smutnego powodu, bo to wczoraj minęło 11 lat, odkąd Esbjörn Svensson gra w tej orkiestrze już po drugiej stronie światła. When God Created the Coffee Break to początek płyty drugiej, to wrócimy teraz do początku tego koncertu na album pierwszy. Tide of Trepidation, 88 Days in My Veins, no i Viaticum. Te trzy na pewno już za chwilę, no a potem co się zdarzy, proszę zostać z Trójką i sprawdzić. Esbjörn Svensson Trio w Londynie w 2005 roku. Podwójna płyta kompaktowa ukazała się ponad rok temu. Jest i Live in London. Tide of Trepidation, 88 Days in My Veins i Viaticum przed chwilą. Przypomnę Państwu, Dan Berglund i Magnus Öström od jakiegoś czasu grają z Bugge Wesseltoftem, norweskim pianistą. Przyjechali na tegoroczny festiwal Jazz na Teodrom we Wrocławiu, zagrali porywający koncert. Zespół nazywa się Rymden i także niedawno ukazała się ich płyta Reflections and Odysseys, która wraca co jakiś czas w naszych spotkaniach w audycji Mało Obiektywnie. Jeszcze zostajemy, już do końca audycji zostajemy na tym koncercie londyńskim z 2005 roku. Esbjörn Svensson na fortepianie, nieodżałowany muzyk, który odszedł 11 lat temu w wieku zaledwie 44 lat. Dan Berglund na kontrabasie i Magnus Öström na perkusji. Behind the Jaszmak. Esbjörn Svensson na fortepianie, Dan Berglund na kontrabasie i Magnus Öström na perkusji. EST Live in London, 20 maja 2005 roku. Jeszcze jeden utwór przed nami, przed zakończeniem audycji Mało Obiektywnie. Potem po czwartej Mikrokosmos i Grzegorz Zembrowski. Ja Państwu dziękuję za to spotkanie kolejne z piątku na sobotę. No i spotykamy się też w przyszłym tygodniu już z Poznania, z Enter Enea Festival 2019. Esbjörn Svensson Trio na koncercie w Londynie. Mariusz Owczarek, kłaniam się Państwu. Do usłyszenia w Trójce w przyszłym tygodniu.